هذا ما قصدك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إعراب المثنى، مثنى إعراب، تثنى إعراب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فأما التثنية، İmdi tesniyeye gelince, isimlerin tesniyesi: Müslimun Müslimani, kalemun kalemani, raculun raculani, imraatun imraatani. Feturfa'u, merfu olur. Neyle? Bil elifi, elif ile. Ve tunsabu, mensub olur. Ve tuhfezu, mecrur olur. Neyle? Bil ya'i. Elif ile merfu, ya ile mensup, mecrur olur. Ca'eni müslimani, ra'aytu müslimeyni, sellemtu ala müslimeyni. Ve ekulu, ben diyorum, şarih Muhammed Muhyiddin Abdülhamid, ben diyorum: el evvelu, birincisi, min el eşyai, şeylerden, mureplerden yani, elleti, ol murepler ki, tu'rabu, yıraplanıyor. Neyle? Bil hurufi, harfler ile, harf ile murep olan şeylerden yani mureplerden birincisi: et tesniyetu, tesniyede, senna yüzenni, tesniye. Ve hiye tesniye el müsenna, müsenna olan isim ya. Yani. İkil olan isim. Kema alimte, bunu sen bilmiştin, bildiğin gibi. Fakat arafte ve bildin. Fima sebeqa, daha önceki bölümde anladın, bildin. Ta'rifel müsenna, müsennanın, efendim, tesniyenin tanımını daha önceden bildin, biliyoruz. Değil mi? Müslimani, imraetani gibi isimler tesniye. Ve hükmuhu, müsennanın hükmü: en yurfa'a, en yekune merfu'an, merfu olmasıdır. Bil elifi, elif ile, ne oldu adı o gibi? Niyabeten, naibeten, hani zammeti, zammenin yerine kaim olucu oldu adı. Ve yunsabe, ve yunsabe, ve en yekune mensuben, ve yuhfeda. فَاَنْ يَكُنَ مَخْفُوضًا بِالْيَاءِ يَا ile mecrur olması, mensup olmasıdır. Ama nasıl? Nasıl bir ya? اَلْمَفْتُوحِ مَا قَبْلَهَا مَا قَبْلَ الْيَاءِ يَعْنِ مَا قَبْلِ فَتْحَلِ اَلْمَكْسُورِ kesrelenmiş, مَا بَعْدَهَا مَا بَعْدِ Müslimeyni, yani makabli meftuh, mabadi meksur. El meftuhi, fethalanmış. Ne fethalanmış? Ma. O harf ki neden önce olucu? Kableha, kablel ya, ya'dan önce olucu. Yine öyle ya ki el meksuri, kesrelenmiş. Ne kesrelenmiş? Ma. O harf ki neden sonra? Ba'deha, ba'del ya, ya'dan sonra. Müslimeyni. Kalemeyni, imraeteyni gibi. Peki o ya ne oldu halde? Niyabeten anil fethati, fethadan, fethanın yerine kaim olucu oldu halde. Şimdi nasbın alameti, asli alameti neydi? Fetha. Değil mi? Evil kesrati, kesreden naip oldu halde. Cerra halinde de asıl olan alamet nedir? Kesra. Cerde kesrenin yerine, nasb halinde de fetanın yerine kaim olan ya ile mensup ve mecrur oluyor. Ve yusale bihi, müsennaya bitiştirilir. Neden sonra? Ba'del elifi, eliften sonra bitiştirilir. Evil ya'i, ev ba'del ya'i, veya da ya'dan sonra bitiştirilir. Raf halinde eliften sonra, nasb ve cer halinde ya'dan sonra bitiştirilir. Ne bitiştiriliyor müthenna olan isimlere? Nunun nun. Değil mi? Onun ki, öyle bir nun ki o tekünü oluyor. İvavan, yani bedelen. İvav oluyor, karşılık oluyor. Neyin yerine kaim olmuş? Hani tenvin, tenvinin yerine gelen bir nun. Müslimani. Müslimeyni. Tamam mı? Müslimani. Ni geldi oraya bak. Ni. Ellezî o tenvin ki yekûnü olur. Nerede olur? Fil ismil müfredi. Müfret isimlerde olur. Müfret isimlerde bulunan tenvinin yerine müsenna isimlere eliften sonra ve ya'dan sonra bir nun bitiştirilir. Ve la tuhzefu hasfedilmez. Hâzihin nunu şunu yani müsenna isimlere eliften sonra ya'dan sonra getirilen onun hasfedilmez. İlla tuhzefu hasfedilir hâzihin nunu bunun indel izafeti. Bu müsenna isim muzaf kılındığında indel izafeti indema kâne hâzel müsenna muzafen yani. Bu müsenna muzaf olduğunda hasbedilir. Nasıl? Müslimel kavmi. Kavmin iki Müslümanı. Değil mi? Câe geldi ni bana Müslimel kavmi. Kavmin iki Müslümanı. Müslümaniydi ama kavme muzaf olunca düştü. Tamam. Ne demişti ona? Şartuhu, muzafın şartı nedir? Muzafın şartı nedir? Tecriduhu anit tenvin. Tenvinden soyutlamaktır. Tenvini asp edeceksin. Tenvinle muzaf olamaz. Gulamun, gulamu zeydin. Başka? Tenvinden ev naibihi. Tenvinin naibinden. Yani tefniye ve cem'inunu. Değil mi? Gulamani. Gulama bekri. Ulama Bekri. Nasip edeceksin. Daribune. Daribul kavmi. Daribune. İzafetten dolayı son düşüyor. Femisalül müsenna el merfu'i. Merfu olan tesniyeye örnek. Hadara el kaldı. Yani hadara geldi. Kim geldi? El kadı yani iki kadı, iki hakim geldi. Ve kâle dedi. Kim dedi? Raculani iki tane adam dedi. Feküllün her biri neyden? Min el kadı yani ve raculani. Terkipte geçen kadıyan, raculan kelimelerinden her biri. Minden sonra gelmiş tesniye. İrab-ı lafzıyla ne demek lazım? Minel kâzı yeyni ve racüleyni. Değil mi? İrab-ı lafzı budur. Ama burada ne var? İrab-ı mahki var. İrab-ı mahki. Yani o cümledeki hani hadara el kâdıyan diye geçen el kâdıyan var ya. İşte o kâdıyan. Ve kâle racülâni terkibinde geçen racülâni var ya. İşte o. Tamam, buna ne deniyor? İrab-ı mahki deniyor. Bir yerdeki irabının ne yapılması? Hikaye edilmesi. Dolayısıyla irab ne olduğu zaman burada takdiri oldu. Ahirinde çünkü ne var? Mahki irab var bak. Normalde lafzı irabla okusak burayı nasıl okuyacağız? Minel kavveyeyni ve racüleyni. İrab-ı lafzıyla böyle. İrab şu anda nedir? Takdiri. Niye takdiri? Lenne fi ahirihi iraben mahki. Çünkü ahirinde ne var? İrab-ı mahki var. Evet. Kadıyan kelimesi, racülen kelimesi merfu'un, merfudur. Limâze? Liennehu fa'ilun. Çünkü faildir. Hadara geldi. Gelme işini yapan kim? Değil mi? El-kadıyan. İki tane hakim. O iki hakim var ya, işte o iki hakim geldi. Ve gâle dedi. Kim dedi? Söyleme işini kim yaptı? Kimdir söyleyen? Racülani, o iki tane nekre bilinmeyen adam ikisi söyledi. Bir tane marifeye örnek veriyor, bir tane de nekreye. Değil mi? Ve alametu ref'ihi buradaki müsennanın merfu olduğunun alameti. Yani kaldı yani merfu. Raculani merfu, fail. Peki merfu olduğunun alameti nedir? El elifu eliftir. Niyabeten anil dammeti. Refte asıl olan zammenin yerine kaim geçmiş olan elif. Liennehu müsennen. Çünkü tesniyedir. Ve nunu evadunu anil tenvini. Nun tenviden evresi. Ben nun, nun nedir? Ahirdeki nun. El kadı yani racülani derken. İvazun yani bedelun anet tenvini fil ismil müfradi. Müfrat isimlerdeki tenvinden ivazdır. Evet. Ve misalül müsenna el mensubi. Mensub tesniye örnek. Uhibbu el müeddebeyni. Uhibbul müeddebeyni. Uhibbu severim. Severim. Kimi? El müeddebeyni. O iki tane terbiyeli, edeplenmiş, terbiyeli olan zatı, o iki kişiyi severim. Ve ekrahu, nefret ederim. Nefret ederim. Kimden? Kimden hoşlanmıyorum? El mütekasileyni. O iki tane tembel. Rahmetli dedim dömbel derdi. O iki tane tembelden de hoşlanmam yani onları da sevmem. Feküllün her biri minel müeddebeyni vel mütekasileyni. Terkipte geçen müeddebeyn, mütekasili, mensubun. Niçin? Liennehu mef'ulun bihi. Çünkü mef'ulü bihtir. Evet. Uhibbu severim. Kim sever? Ene ben. Fail ben. Peki el müeddebeyni mef'ulun bih. Ekrahu çirkin görürüm. Kim? Ene ben. Kimi? El mütekasileyni. Değil mi? Ne oldu? Mef'ul. Ve alametü nasbihi mensup olduğun alameti el yaviyat. Öyle ya ki el meftuhu fethalanmış. Ma o harf ki kableha ya'dan önceki. El meksur kesrilenmiş. Neden sonraki harf ne? Ma o harf ki neden sonra ba'deha yalan. Evet. Görüyoruz zaten. Peki ya ile mensup değil mi? Nasbın alameti ya'dır. Ne oldu halde? Niyabeten. Naibeten. Anil fethati. Nasb'ta asıl olan fethanın yerine kaim olan ya ile mensup. Liennehu müsennen. وَنُّنُ عِوَضٌ عَنِ التَّنْو۪ينِ فِي الْاِسْمِ الْمُفْرَد۪ي Müfrat isimlerdeki tenvinin yerine kaim olan nun mevcuttur. Ve bu kelime müsennadır. وَمِثَالُ الْمُسَنَّى الْمَخْفُوضِ الْمَجْرُورِ Mecrur olan müsennaya örnek نَظَرْتُ Baktım اِلَى الْفَارِسَيْنِ عَلَى الْفَرَسَيْنِ نَظَرْتُ Baktım İlel fariseyni, iki o süvariye baktım. Süvari, öyle ne üzerindeki olan süvari? İki tane binici, alel feraseyni. İki kısrağın üzerine binmiş olan iki süvariye baktım. Faris, at bakıcısı da manasına geliyor. Seyis diyorlar ya, seyis manasına da geliyor. Atın üstüne binen, süvarilik yapan, atı süren manasına da geliyor. Evet. Feküllün her biri minel fariseyni vel feraseyni fariseyni feraseyni mahfudun mecrurdur liduhuli harfil hafdi aleyhi. Bu fariseyn ve fereseyinden her birinin üzerine harfi cer geldiğinden de bak. İlel fariseyni alel feraseyni ala ila değil mi? Ve alametü khabdihi mecrur olduğun alameti ise el yavyadır. Öyle ya ki el meftuhu ma kableha ma kablin meftuh el meksuru ma ba'deha niyabten anil kesreti. Kesrenin yerine kaim olan ya ile mecrurdur. Leyenne müsennem ve nunu ivadu an temini fil ismil mufradi. Tamam. Peki. İrabu cem'i müzekkeri es salimi. Cem'i müzekkeri salimin irabına gelelim. Peki. Kâle müellif buyurdu. Ve emmâ cem'ul müzekkeri imdi müzekker cemi. Öyle cemik es-sâlimu. Müzekkerin salim cemisi fe yurfe'u. feyekûnü merfû'an bil vâvi, vav ile merfû olur. Ve yunsabuh ve yuhfaduh bil yâ'i, yâ ile mensûb, yâ ile mecrûr olur. Ve kûlü, ben diyorum, es-sâni, ikincisi, minel eşyâi, yani minel mu'rabâti, mu'rablerden ikincisi, elleti tu'rabu bil hurufi, harflerle mu'rab olanların ikincisi, cem'ul müzekkeri es-sâlimuh, cem'ul müzekkeri salimdir. Fakat Arap'ta fî mâ sebak, mâ sebakta bildin, tarif-i cem'ul müzekkeri salim, cem'ul müzekkeri salim ne olduğunu orada bildin. Arkadaşlar anlattık onu. Ve hukmuhu, hükmüne gelince, en yurfa'a bil vâvi, vav ile merfu olma niyabeten anil dammetin, zammini yerine kaim olan vav ile, çünkü refte asıl olan damme, onun yerine kaim olan feri alamet vav, vav ile merfu olur. Ve yunsabe ve yuhfada bil yâ'i, yâ ile mensup ve mecrur olmasıdır. Ama nasiyâ, el meksûri ma kableha, el meftûhi ma ba'de. Mübarek bu bende hep el meksûru ma kabl, el meftûhu ma ba'de yapmış ama olmaz. Değil mi? Bil yâ'i, yâ ile öyle yâ ki el meksûri kesrelenmiş ma kableha. Ma kabli kesrelenmiş. El meftuhi ma ba'deha ma ba'de fetha. Sizde nasıl hareke var mı sizde? Yani olmaz. Peki ya ile mensup mecrur. Peki ya ile mensup olduğu zaman nasbta asli alamet neydi? El alametul asliye el fetha. Değil mi? Cerde asıl olan alamet el alametul asliye el kesra. Ne? O zaman ya ne oluyor? Nasıpta fethanın yerine kaim geçmiş oluyor. Cerde de kesrenin yerine. Evet. Peki. Ve yuvasale bihi, ve bitiştirilmesidir. Bihi yani bi cem'il müzekkeri salime. O cem'il müzekkeri salime bitiştirilmesidir. Ba'del vavi. التي هي علامة الرفع أو الياء التي هي علامة النصب أو علامة الجر جرن علامتي نصب علامتي يا رفع علامتي vav'dan sonra cem'in müzekkeri salime bitiştirilmesi, onun yanına getirilmesi de cem'in müzekkeri salim hükmüdür. Neyin bitiştirilmesi? Nunun nun, öyle bir nun ki tekûnü oluyor. Nedir oluyor? İvazan, ivez. Bedel oluyor, karşılık oluyor. Neyden ivez? Ani temvini, temvinden ivez. Neredeki temvin? Fil ismil müfredi, müfret isimlerdeki temvin. Müfretlerde temvin var. Müfretten cem'e geçti mi temvin gidiyor, yerine ne geliyor? Onun naibi, onun makamına kaim nun getiriliyor. O da cem'imizi kesemiyor. Peki tesniyedeki getirilen nun ile cem'i müzekkeri salimde getirilen nun arasında fark ne? Tesniyede getirilen nun meksur oluyor. Cem'i ile getirilen nun meftuh oluyor. Değil mi? Müslümani, müslimune. Bak, ni, ne. Anlaşıldı? Fark için yani. Peki. Ve tuhzefu hâzihin nunu. Bunun hasbedilir. Ne zaman da indel zâfede? İnde ma kâne mudafen, değil mi? İnde ma kâne cem'ül müzekkir salim mudafen. Mudaf olduğu zaman da hasbediliyor. Ne gibi? Ne gibi? Kenunil müfennâ kemâ tuhzefu nunul müfennâ. Değil mi? Kenunil müfennâ. Müfennâ nununda olduğu gibi. Ne? Müfennâ ne olmuş? Kemâ tuhzefu nunul müthennâ indel izafeti. İzafe edildiği zamandır nasıl ki tesniye nunu hasbedilir idi, cem'i müzekker salim nunu da hasbedilir. Anlaşıldı hocam. Peki. Femithalu cem'il müzekkeri es-salimi. Cem'i müzekker salimin örneği. Öyle cem'i müzekker salim. Öyle cem'i müzekker salim. El-merfu'i. الذي كان مرفوعا مرفوعا olan cem'i müzekker salim örneği. Hadara el-müslimune. Hadara ca'e, geldi. El-müslimune, o اَلَّذ۪ينَ يُسْلِمُونَ yani. O Müslüman kimseler teşrif ettiler, geldiler. Bizim burada aradığımız el-Müslimûne. Cem'i müzekker, salim olmak üzere mureptir. Haleti ref'i lavven vav ile. Üç hal, iki harf. İrab-ı nakıs, huruf-u mahza. Evet. Ve eflaha. Korktuğundan emin, umduğuna nail oldu. Evet. Ve eflaha. Korktuğundan emin, korktuğu cehennemden emin, umduğu cennete nail oldu. Yani olacak. Tahakkuku vukuuna bina. Değil mi? Yoksa kimse şu anda korktuğundan emin, umduğuna nail olmuş değil. Peygamber değil mi? Peygamberimiz de mesela diyor, men kâle lâ ilâhe dehalel cenne. Kim lâ ilâhe cennete girdi. Girmedi ki, girecek. Yedhulu, yedhulu makamında dehale. Buna tahakkuku vukuuna bina. فَاِذَا نُفِخَ فِيهِ فَصَعِقَ. Sura üfürüldüğünde فَصَعِقَ, helak oldu. Olmadı. Sura üfürülmedi. فَاِذَا يُنْفَخُ فَيَصَعَقُ. Bunlar mazidir. Mazidir. Muzarim anlamındadır ama onlar öyle deniyor. تَحَقُقُ وُقُعِنَا بِنَاً mazi. Kesin öyle olacak. وَاَفْلَحَ فَلَاحَ اَرْضِ. Felaha erdi. Korktuğundan emin, umduğuna nail oldu. Kim? El-Amirune. Emredenler. Ellezine ye'murune yani. El-Amirune ma mana? Ellezine ye'murune. Bunları biliyoruz artık. Bunları gördük. Değil mi? Ve emmel lamu dâhiletu ala sıfat. Sıfatlara dahil olan lam. İsmi failler, ismi mef'ulün başına giren lam. فَقَالَ اَكْثَرُهُمْ اِنَّهُ اِسْمُ مَوْسُولٍ اَلَّذ۪ينَ يَأْمُرُونَ. Emreden kimesneler, emreden kimseler. Neyle emredenler? بِالْمَعْرُوفِ مَعْرُوفِ ile. Aklın ve şeriatın güzel gördüğü şeyleri insanlara emredenler, korktuğundan emin, umduğuna nail oldular. Peki. Fekullün her bir lafız neyden? Minel Müslimune demiş değil mi? Bak, gene İrab-ı Mahki bak burada. Değil mi? Minel Müslimine yani. Minel Müslimune ellezî vaka fî terkibi hadara el Müslimun. Yani. Hadara Müslimun. Terkibinde vakı olan o Müslimun lafzı var ya o. Vel amirune. El amirune lafzı. Ellezî vaka fî terkibi eflahal amirun. Eflah el-amirun terkibinde vakı olan el-amirun. Ve hadara el-müslimun terkibinde vakı olan el-müslimun lafızları, bunlar da her biri merfu. Merfudur. Niye merfu? Bak hadara geldi. Kim geldi? Kim ne sorusuna cevap veren kelime terkipte faildir. Kim ne? Kimi kime? Neyi neye? Sorularına cevap veren mamul mef'ulü bih'tir. Bunlar çok önemli. Basittir ama çok. Ne yaparsanız zihnini açar. Kim? Ne? Haberi bulmak için nedir? Haberi bulmak için. Zeydün Zeyd. Nedir? Kaimun ayakta olucudur. Küllü dırdırın haber. Her dırdır haberdir. Nasıl? Mesela ne cihetinden, ne bakımından sorusunu sordun. Cevap veren kelime temyizdir. Et-teravih 20, teravih 20'dir. Ne cihetinden? Rekaten. Ne olduğu halde, ne olduğum halde, ne olduğu halde, ne olduğum halde, işte daraptı dövdüm Zeyden Zeyden, ne olduğu halde, kaimen ayakta olduğu halde, ne olduğum halde, kaimen ayakta olduğum halde. Tamam, hal, hal vakti olur. Bunlar edatla. Bir kağıda yazmıştık onları da bilmiyorum ben. Az birkaç tanesini yazmıştık. Onlar böyle daha hepsinin olduğu şey. Var bizim İbrahim Hazretleri'nde. Ya bu çok şey vardır. Bir tane zor gücün aldık seyitirce. Çok güzel olmuş. Hepsinin bir arada olduğu şey var mı hocam? Var var hocam. Hepsi toplu. Şimdi binaya başlamadan önce biz onları hepsini onlara yaptırıyoruz yani. Mesela bir terkip okunurken nasıl okunacak? Kırık mana nasıl verilir? Hangi kelimeden önce hangi min gördün ne diyeceksin? Neyden, kimden? Han gördün neyden, kimden? Ba gördün neyle? Tamam, fi gördün nerede, ne zamanda? edatları vereceksin. Şimdi yani alttan böyle okuturken biz onlara çok dikkat ediyoruz ki o zihninde yerleşsin yani. Bak burada bu harf ucarıdan önce bunu sorduk. İdai gördün ne zamanda, ne vakitte. Bunları sorunca faili bulmak için ne, kim, mefru bulmak için işte neyi, neye, kimi, kime. Bu edatları verince ne oluyor? Zihninde yerleşiyor yani. O edatlardan yakalıyor ki bu terkipte durumu nedir? Faildir. Durumu nedir? Mefuldur. Oraya. Peki. Ne dedik? لِأَنَّهُ فَاِلٌ فَاِلْدِرْ وَعَلَامَةُ رَفْعِهِ مَرْفُ olduğun alameti الْوَابُ وَافُ. Bak. وَعَلَامَةُ رَفْعِهِ رَفْعُ olduğun alameti nedir? الْوَابُ وَافُ. Bak. عَلَامَةُ مُبْتَدَى الْوَابُ خَبَر. Değil mi? Peki. O vav ne oldu halde? Ne oldu halde? Niyabeten. Ey naibeten. Kaim olucu oldu. Bak niyabeten mastardır. İsmi fail manasına. Naibeten kaim olucu oldu halde. Neyden kaim olucu? Neyin yerine kaim olucu? Hani zammete zammenin yerine. Peki soruyorsun şimdi. Peki bu Müslümune elamirune kelimeleri vav ile niye merfudur? Lamı gördün şimdi. Lam harfine. Niçin merfudur? Liennehu. Çünkü bu el Müslümun, el amirun lafızları. Cem'u müzekkerin, müzekkerin cemisidir. Öyle cemi ki, öyle dedi mi sıfat. Sıfat bak oluyor bak. Salimun, salim cemidir. Müzekkerin salim cemisidir. Ve nunu, nun. Değil mi? Ellezî vaka'a fî kavlike el müslimûne, el amirûne. O müslimûn, amirun kelimelerinde bunu söylerken vak olan nun var. O nedir? İvadun. O da ivezdir. Neyden ivezdir? Hani tenvini, tenvinden ivezdir. Neredeki tenvin? Neredeki tenvin? Fil ismil müfredi, müfred isimdeki tenvinden ivezdir. Biz okurken o edatları vermesek çok kızarlardı. Böyle geçemezsin dersin. Tek tek vereceksin o edatları. Nerede? Fil ismi isimde. Öyle isim ki el müfredi, müfred isimde. Topla. Müfred isimde vakı olan tenvinden bedeldir onun. Nun, müfred isimde vakı olan bulunan tenvinin yerine getirilmiştir. Ve misalu cem'il müzekkeri es-salimi. Cem müzekker salimin örneği el-mansubi. Mansuf olan cem müzekker salimin örneği. Ra'aytu ben gördüm. Kimi gördüm? El-müslimine müslümanları. O müminleri gördüm. Evet. Bizim burada aradığımız el-müslimine cem'i müzekkeri salim olmak üzere mureptir. Haleti nasbı lafzen ya ile 3 har 2 harf irab-ı nakız hurufu mahza. Vahteramtu saygı gösterdim kime? El-amirine emredenlere. O emreden kişilere. Neyi emreden? Bil-ma'rufi marufu. Yani aklın ve şeriatın güzel gördüğü şeylere, insanlara tavsiye eden, emri bil ma'ruf yapan kimselere ihtiram ettim, onlara hürmet ettim, saygı gösterdim. Çünkü onlar bir farizeyi yerine getiriyor. Feküllün her biri minel müslimine vel amirine mensubun, mensuptur. Niçin mensuptur? Liennehu, çünkü bu lafızlardan her biri terkipte ne olucudur? Mef'ulun bihi, mef'ulun bih olmuştur. Değil mi? Ra'a fiil, tufail. El müslimine mef'ulu bih. İhtereme fiil, tufail. El amirine mef'ulu bih. Ve alametu nasbihi, bunlardan her birinin mensup olduğunun göstergesi el ya'u yad. El meksuru. Şimdi bak oldu. El ya'u ya. Öyle ya ki el meksuru. Sıfat mevsufa tabi. Değil mi? Hmm. Sıfat ne yapar? İrab'da mevsuba tabi oluyor. Bak, el meksuru kesreli. Ne kesreli? Makabli. Makabli kesreli ya. El meftuhu mabadi. Ha mabadi de meftuh. Nun da meftuhtur değil mi? Bak. Söyle. El amirine. Bak. Yani makabli meksur mabadi meftuh. El amirine. El müslimine. لِيَنَّهُ çünkü cem'u müzekkerin, cem müzekker öyle cemi ki evet salimun, Salim bir müzekere salim. Ven nunu nun ibadun ibazdır. Yani temvin temvinden. Neredeki temvin? Fil ismin müfredi. Müfret isimlerde vak olan tenvinin yerine kaim olan gelen nundur. Peki. Ve mitalu cem'il müzekkere salimi el mahfudi. Ey el mecruri. Mecrur olan cem müzekkere salime örnek. İttasaltu. İttasaltu. İttasaltu muttası oldum değil de telefon açtım. Bay ile beraber. İttasale bi. Değil mi hocam? İttasale bi. Telefon açtım değil mi? Veya burada beraber oldum. Vasıl oldum, erişti. Ama bugünkü modern Arapçada ittasale bi telefon açtı. İttasaltu bil amirine bil ma'rufi. İttasaltu efendim bitiştim, beraber oldum. Bu manaları verebiliriz burada yani. Modern Arapçaya göre birleşmek, bağlanmak. Demez halinde olmak. Beraber oldum. Bil emirine bil ma'ruf. Biz klasik Arapçayla mana verelim. İttasaltu muttasıl oldum. Beraber oldum. Temas ettim. Katıldım. Değil mi? Muttasıl oldum. Beraber oldum. Kiminle? Vasıl olmak, erişmek, beraber olmak. Bil emirine bil ma'rufi. İyiliği emreden insanlarla beraber oldum. Yani da ayrılmadım. Yani kendim belki emri bil maruf yapamadım ama en azından onlarla beraber oldum. Onlarla temas ettim. Onlarla aynı ortamda bulundum gibi manalar verebiliriz. Ve radıyallahu anil müminine ve radıya. Razı olsun. Değil mi? Dua cümlesi yapalım. İstesek de haberi cümlede yapabiliyoruz. Dua cümlesi yaparsak inşa olur. İnşai cümle olur. Tamam mı? Ama dua cümlesi yapmasan haberi cümle olur o zaman. Tamam mı? Haberi cümle biliyorsun iki kısma ayrılır. Bir haberi cümle, bir de inşai cümle. Ma yahtemidu sıdka vel kezibe. Doğruya yalana ihtimali var ise fehuve haber. O haber. Ve ma la yahtemilu sıdka vel kezibe. Sıdka kezibe. Yani doğruya yalan ihtimali olmayan ise fehuve inşa. O inşadır. Örnek ver. Darabtu ben dövdüm. Bu bir haberdir. Ağızdan çıkan bir sözdür. Bir cümledir. Bir hüküm bildiren bir nedir? Terkiptir. Tamam. Bunun bir vakığı vardır. Gerçeği vardır. Ya gerçeğe bu söz mutabıktır ya değildir. Yani gerçeğe, hayattaki, dış dünyadaki duruma ya uygun sözdür, bu doğru sözdür, hakikaten olanı söylüyorsundur ve olmayan bir şey diyorsundur, değil mi? Doğruyu söylüyorsan hakikaten, dövmüşsün de dövdüm diyorsan, darap diyor, yani hem dövmüşsün, darap diyorsan, o zaman nedir? Doğru. Doğru. Dövmemişsin de, dövdüm de diyebilir insan, değil mi? Dövmemiş ama dövdüm diyor. Dövmemiş, medruptur. Darip değil, sopa yemiş. Onu nasıl anlatıyor? Dövdüm diye anlatıyor. Değil mi? Yalan. O zaman da yalan diyor. Yani. Ama inşa böyle değil. İnşa talebi olabilir. Gayri talebi de olabilir. Yani istek, bir şeyin istenmesi olabilir. Gayri talebi de olabilir. Mesela talebi olan nedir? İdrip. İdrip. Döv. Vur. Vur. Dur bakayım doğru mu dedin, yalan mı dedin? Ona doğru haber vermedim ki ben sana. Ben sana bir talepte bulundum. Ne demek bu? İnni üridu. Muhakkak ki ben istiyorum. En tadribe. Dövmeni istiyorum demektir. Dur. Etlu minke dar. Senden darp birini gerçekleştirmeni istiyorum. Mesela başka talebi olmayana örnek ver. Bu talebi. Emir, neyi, arz, temenni, istifam bunlar. Talebi. Bir de talebi olmayana mesela. Diyorsun ki ma ahsene, ma ahsene dâre. Ne güzel ev, ne âlâ ev. Ne amel abdü, ne güzel kul, ne âlâ kul. Değil mi? Bunlar da yine inşa. Değil mi? Ne güzel kul, ne iyi, ne âlâ. Febiha. Ne güzel. Febiha ve nimet. Nereden geldik oraya? İyi dağıtırım dersin. Radiyeye şimdi ne verebiliriz? İnşai mana veririz. Dua cümlesi yaparız. Deriz ki radıyallahu anil radıya razı olsun. Allahu Allah Kimden razı olsun? Anil müminine, müminlerden razı olsun. Bu ne oldu? Dua cümlesi oldu. Peki haberi evet. Cümle yapalım. Radıya razı oldu. Allahu Allah. Kimden? Anil müminine. Anillezine yu'minune billah. Allah'a iman edenlerden. Allah memnun oldu. Nereden biliyorsun? Allah kendisi haber veriyor. İman edenden razı olurum diyor. Tamam ben de onun adına haber verebilirim yani değil mi? Evet. Doğru bir haber. Peki feküllün her biri minel amirine vel müminine amirin müminin kelimeleri mahfulun mecrurdur. Liduhuli harfil hafdi aleyhi. Bunların üzerinde harf-i cer bulunduğu için. Ve alametu hafdi mecrur olduğun alameti el ya'u ya el meksur kesreli ya. Değil mi? Ne kesreli? Ma kableha ma kable. Bil amirine anil müminine. El meftuhu mabade. Mabade de meftuh. Nun da meftuh. Liyennehu çünkü cem'u müzekkerin salimun. Cem'u müzekkerin salimdir. Ve nunu ivaduna anit tenvini fil ismil mufradi. Müfrat isimde vak olan tenvinden bedel. Nun. Peki. Okuyalım şunları. İki tane sorayım. İrabul esma'il hamseti. Esma-i hamsenin irabı. Kale müellif buyurdu. Ve emmel esma'ul hamsetü. İmdi esma-i hamseye gelince. Feturfevu bil vavi. Vavile merfu olur. Ve tunsabu bil elifi. Ve tuhfelu. Ve tunsabu bil elifi. Elifile mensub. Ve tuhfelu mecrulu bil yayı. Yayla mecrulu. Ve hegul ben diyorum. Es-salisi üçüncüsü minel eşya illeti tu'arabu bil hurufi. Harflerle mureb olan. Murebattan üçüncüsü el esmaül hamsetü esma-i hamsedir. Esma-i sitte bizim avamilde gördüğümüz. Ama tersi işte. Yok tersi değil. Aynıdır. Avamilde bizim işlediğimiz sıranın Tamam. Ve kad sebeka beyanuha esma-i hamsenin beyanı geçti ve beyanı şurutu i'rabiha hâzel i'rabe şu i'rabla yani vav ile merfu, elif ile mansub, ya ile mecrur olabilmenin şartları var idi. Müfred olacak, mükebber olacak, mütekellim yasının gayrisine muzaf olacak. Değil mi? Buna şartlar var. Bu şartlar toplandığında ancak vav ile merfu, elif ile mensup, ya ile mecrur oluyor. Bunları anlattık. Ve hukmuha, bu isimlerin hükmü nedir? Neymiş? En turfa'a merfu olmaları bil vavi vavile niyabeten anıddammeti refte asıl olan zammenin yerine kaim olan vav ile merfu olması. Ve tunsabe bil elifi, elif ile mensup olmaları niyabeten anil fethati. Fethanın yerine kaim olan elif ile mensup ve tuhfada bil ya'i, ya ile mecrur olmaları niyabeten anil kesrati. Kesranın yerine kaim olmuş olan ya ile mecrur. Fethanın yerine kaim olan elif ile mensup. Dammenin yerine kaim olan vav ile merfu olmak bu Esma-i Hamse'nin özelliğidir, hükmüdür. Esma-i Hamse olmanın neticesi nedir? Budur. Esma-i Hamse olursan ve bu irapla iraplanma şartlarını da toplarsan kendinden bulundurursan vav ile merfu, elif ile mensup, ya ile mecrur olursun. Görelim. Femisalul esma-i el hamseti el merfu'ati. Esma-i hamse-i merfu'ah. Merfu terkipte vak olmuş. Beş isme. Beş ismin hepsini örnek vermeyeyim. Bir tanesini örnek vereceğiz yani. İza emarake ebuke fe eti'ahu. İza emara, emrettiği vakit ke sana, kim? Ebu ke bak, kim sorusuna cevap veren fail oluyor. Failler daima merfu. İza emara, emir verdiği zaman ke sana, kim? Emir verdiği zaman. Ebu ke, baban, emir verdiği vakit fe eti'hu, fe eti', itaat et. Kime? Hü, babana. Tabi itaat et. Şeriata muhalif olmadıkça la taate li mahlukun fi masiyetil halik. Halika isyan noktasında mahluka itaat yoktur. Baban namaz kılma dese itaat edemezsin yani. Değil mi? İtaat. Allah'a ve Resulüne itaat. Kayıtsız şartı bila kaydı şart. Ama anaya babaya itaat. Yani onlar şeriata muhalif olmadıkça onlara itaat farz. Evet. Ama şeriata muhalif şeyler emrediyor. O zaman yapacak bir şey yok. Ama itaat etmeyeceksin. Tabi itaat etmeyeceksin, isyan edeceksin manasını değil. Yani en azından cevap vermezsin, dinlemezsin. Ne bileyim işte he he dersin, geçersin. Değil mi? Gönlünü hoş etmek için onlara yalan konuşmak caiz dedin. He he tamam, he sen dediğin gibi yapacağız, öyle yapacağız. Tamam, hadi bakalım. Ha, gene bildiğini. Ne yapacaksın? Ne diyeceksin? Bazı insanların babaları acayip yani böyle. Adam bakıyorsun, şeriata muhalif istediği babalık şeyini de koyuyor ortaya. İlla benim dediğim olacak, yapacaksın. Hakkımı haram ederim. Hakkımı haram ederim, böyle yaparım. Hemen hakkı hukuku için. Yapamış kılıcı. Evlatlıktan reddederim. Halbuki evlatlıktan reddetmek diye bir şey var mı sizde? Yok. Evlatlıktan reddetmek dedi. O iskat yok bizde. Öyle bir şey yok. Yani senin sulbünden geldiyse bunu reddedemezsin. Nasıl reddolur? Kendisi kendini reddeder. Öldürürsün babanı, iskat olursun mirastan. Manidir. Katil ise mani. Veyahut da ne yaparsın? Dinden çıkar Allah korusun. İyaden billah. Dinden çıkarsın. Gavur çocuk Müslüman babaya varis olmaz. Küfür İrse manidir. Böyle düşer. Yoksa sen yazdın ki benim mirasına Ahmet almasın. Çocuğum Ahmet. Öyle bir şey yok. O şeyin kanunlarındadır. Onun kanunlarında öyledir. İslam kanununda öyle yok. Ve hadara ehuke min seferihi. Ve hadara geldi. Ehuke senin kardeşin min seferihi. Seferinden geldi. Bizim burada aradığımız ebu kelimesi. Yine ehu kelimesidir. Müfret mükebbere olduğu halde mütekellim yasının gayrisine muzaf olan esma-i sitte-i mutelleden olmak üzere mureptir. Halet-i ref-i lafzen vavile. Üç hal, üç harf, irab-ı tam, hurufu mahz. Feküllün her bir neyden min, min kavlike ebuke, ebuke ve ehuke, ehuke sözden her merfu'un merfudur. Lennehu fa'ilun çünkü faildir ve alametü ref'ihi. Merfu olduğun alameti el vavu vavdır. Niyabeten anil zammeti zammeni yine kaim olan vavdır. Liennehu çünkü minel esma-i hamse esma-i hamsedendir. Vel kafu kaf ise mudafun ileyhi mudafun ileyhtir. Mebniyyün alel fethi feth üzere mebni fi mahalli hafdin cer mahallindedir. Niye? Muzafun ile daima meçhurdur. Ebu ke ke mebniyyün alel fetih mecrurun mahallen. Ve misal esma-i hamsetil mansubeti mansup olan esma-i hamseye örnek eti' ebake eti' itaat et ebake babana ve ehbib sev kimi sev ehake kardeşini sev fe küllün her biri min ebake ve ehake ebake ehake lafızlarını her biri mansubun mensuptur. لِيَنَّهُ مَفْعُولٌ بِهِ Çünkü mef'ulun bih'tir. Mef'ul bih mensuptur. وَعَلَامَةُ نَصْبِهِ Mensup olduğun alameti el-elifu eliftir. نِيَابَتَنَ عَنِ الْفَتْحَةِ فَتَنِيَنَ قَائِمُ لَا elif. لِيَنَّهُ Çünkü مِنَ الْاَسْمَاءِ الْخَمْسَةِ Esma-i hamsedendir. وَالْكَافُ مُضَافٌ اِلَيْهِ Kaf mudafun ileyhi olup مَفْنِيُّنْ عَنِ الْفَتْحِ فِي مَحَلِّ جَرٍ كَمَا سَبَق. Arkada geçtiği gibi mahallen mecrur mudafun ileyhi lafzen feth üzere mebnidir. ومثال الأسماء الخمسة المخفوضة مجرور الأسماء الخمسة örnek استمع إلى أبيك استمع kulak ver dinle إلى أبيك babanı dinle babana kulak ver وأشفق merhametli ol على أخيك kardeşine merhametli ol zalim olma düşmanlık etme فَكُلُّنْ her biri مِنْ اَب۪يكَ وَاَخ۪يكَ اَب۪يكَ اَخ۪يكَ مَخْفُودٌ mecrurdu. Neye mecrur? لِدُخُولِ حَرْفِ الْخَفْضِ cer harfi dahil olduğu için ne üzerine? عَلَيْهِ عَلَى اَب۪يكَ وَعَلَى اَخ۪يكَ bak اِلَى اَب۪يكَ اِلَى harbice عَلَى اَخ۪يكَ عَلَى harbice وَعَلَامَةُ خَفْضِهِ مَجْرُودٌ عَلَامَةِ الْيَاوْ يَادِ نِيَابَةَ عَنِ الْكَسْرَةِ Kesra'nın yerine kalın. Çünkü cerde asılın kesra. Öyleyse ya ne oluyor? Fer'i alamet olmuş oluyor. Asli alamet kesra. Ya da fer'i alamet. Liyennehu çünkü minel esma-i hamset esma-i hamsedendir. Vel kafu mudafun ileyhi kema sebeka. Arkada geçtiği gibi anlatıldığı gibi. Kaf mudafun ileyhtir. Ne demek? Mebniyyün alel fethi fi mahalli cer. Cer mahallinde olur. Mudafun ileyhi olduğu için mahalle mecrur. lafzen de feth üzere mebni. Ya burada ke olduğu için değil mi? Mesela ki olsa o zaman diyeceksin mebni alel kesir. Değil mi? Kesir üzere mebni olacak. İ'râbul ef'alil hamseti. Efal-i hamsenin irabına geldik. Kale müellif hazretlerimiz buyurdu. Ve emmel ef'alul hamsetü. Ef'al-i hamseye gelince yef'alani, tef'alani, yef'alune, tef'alune, tef'aline. Bunlar esma-i hamse. Feturfe'u fetekunu merfu'aten. Merfu olurlar bin nuni. Nun ile. Ve tunsabu fetekunu mensubeten. Ve tüczemu fetekunu meczumeten. Men meczum olur, mensub olur. Neyle? Bihazfiha. Bihazfi. Evet. Bihazfi alametin ref'i. Ref'in alametini hasbetmek ki vehiyen nun. Hatta nundur. Ve kulu ben diyorum errabi'u minel eşyai dördüncüsü değil mi? Elleti tu'rabu bil hurufi. Yani elleti tekunu murabeten bil hurufi. Yani harfler ile mu'rab olan mureplerden dördüncü çeşit, dördüncü tür el ef'alül hamsetü ef'alü hamsedir. Ve gad arafte bildin fîmâ sebak. Önceki bahislerde işte ben de mesela diyor ki sayfa 51-52 oralarda gördün diyor. Hakikaten ef'alül hamsetü ef'alü hamse nedir? Mahiyeti ne? Hangi fiiller ef'alü hamse denir? Değil mi? Yef'alâni, tef'alâni, yef'alûne, tef'alûne. İşte bunlar. Bunları sen gördün orada anlattık bunları. Ve hukmuha ve hukmu hâzil ef'ali. Bu fiillerin hükmü. Yani ef'ali hamse. Mureb midir? Mureb'dir. Mureb ise irabı neyledir? Şöyledir. Enneha enne hâzil ef'ale turfev tekûnu merfu'aten. Merfu olurlar neyle? Bithubutin nûni. Nunun subutuyla. Yani nun var. Yansurani. Ne diyeceksin? هَذَا الْفِعْلُ الْمُضَارُ مَرْفُعُ Nun yok. Ne olabilir? Bakacaksın başına. Nasbe alameti varsa, nasbe edatı, nasbeden edat varsa diyeceksin ki هَذَا الْفِعْلُ الْمُضَارِ مَنْصُوبٌ Mensuptur bir en. En ile mensup mesela. وَعَلَامَةُ النَّصْبِ Nasbe alameti حَذْفُ النُّ Bakacaksın başına. Cezim edatı var mı? Lemlemi. Var. O zaman diyeceksin ki هَذَا الْفِعْلُ الْمُضَارِ Meczumun. Meczumdur. Niye meczum? Niye meczum? Diyeceksin ki ve alametü cezmihi cezmin alameti hazfun nun. Sonradan nun hazfun. Tamam. İşte diyeceksin ki lidukuli aleyh üzerine dahil olmuş. Lem. Lem gelmiş. Mehma gelmiş. Ma gelmiş. İn gelmiş. Ne yapar? Bunlar cezmederler. Peki. Ve hukmuha enneha turfa'u bi thubutin nuni Nun ki niyabeten anil dammeti. Dammenin yerine kaim olan nun. Niye? El alametul asliyetu fir ref'i el damme. Alamet-i asliye dammedir. Peki nun nedir? Alameti fer'iyye. Asli alametin yerine geçiyor. Ve tunsabu mensup olur. Ve tuczemu meczum olur. Neyle? Bi hazfi hazihin nuni. Şu nunu hasbetmek suretiyle. Peki onunu nasb halinde hasbediyoruz. Niyabeten anil fetha. Fethanın yerine kaim olarak. Çünkü nasb alameti nedir? Fetha. Aslında fiil-i muzarrı. Ev veyahut da neyden kaim olarak? Es-sükûni. Cezimde aslı olan alamet neydi? El-alametül asliyetü fil cezmi. Cezimde asli alamet es-sükûn. Sükündü. Nun'un nasbı ne oluyor? El-alametül fer'i. Fer'i alamet. Şimdi örneklerimizi hemen görelim. فمثال الافعال الخمسه المرفوعه مرفوع olan افعال خمسenin örneği tektubani ve tefhemani tektubani tefhemani ne diyeceksin ahirine cemi müennes nunundan başka merfu zamiri bitişen fiili muzari olmak üzere mureptir hali terfi nun ile 3 hal 1 harf 2 azim irab-ı nakıs huruf mahal azim tefhemani aynı فَكُلُّنْ هَرْ بِرِ مِنْهُمَا Bu yani مِنْ تَكْتُبَانِي وَتَفْحَمَانِي فِعْلٌ مُضَارِعٌ مَرْفُعٌ Merfu fiili muzardır. Nereden anladın? Sonunda nun var. Evet. Başında nasbedatı, cezmedatı var mı? Yok. لِتَجَرُّدِهِ Bu fiili muzari arındığı için. Başında bulunmadığı için. neyden arınmış, neyden tecerrüt etmiş, soyutlanmış, soyulmuş. Minel nasibi, yani minel amili en nasibi, vel cazimi, vel amili el cazimi. Cezmeden bir amil, nasbeden bir amil başında bulunmuyor. Peki fiil muzari, el fi'lil muzari, el hali anin nevasibi vel cevazim, nevasib cevazim hali olan fiil muzari, mamulü merfudan, niye? Çünkü amili manevi oluyor, ref ediyor. Değil mi? Ve alametu ref'ihi, merfu olduğun alameti, thubutun nuni, nunun sabit olması. Vel elifu, peki tektubani, tefhemani, dert orada elif var. Elif nedir? Zamirul ithneyni, tesniye zamiridir. Değil mi? Tesniye zamiridir. Fa'ilun, terkipte fa'ildir. Mebniyyun ala sükuni, lafzen sükun üzere mebni, fi mahalli ref'i, ref mahallinde olucudur. Niye ref mahallindedir? Çünkü fail. Ve misalul ef'alil hamsetil mansubeti, mansup olan ef'alil hamseye örnek, len tahzena ve len tefşela. Len tahzena, eğer muhatap alırsak, len tahzena, elbette ikiniz üzülmeyeceksiniz. Ve len tefşela, elbette başarısızlığa uğramayacaksınız. Değil mi? Muhatap alırsak. Çünkü tesniye müennes gaybı olabilir. Başka tesniye müennes muhatabı olabilir. Neye göre mana verdi? Tesniye müzekker muhataba göre. Fekullün her biri minhuma bunlardan fi'lün muzarun. Fiil muzaridir mensubun bilen. Len ile mensubu. Alametü nasbi hazbun nuni. Nasb alametin nasbidir. Vel elifu elif. Damirul ithneyi tesniye zamiridir. Failun faildir. Mebniyun ale sükûni. Sükûn üzere mebni. Fi mahalli refin ref mahallindedir. Ve misalul ef'alil hamseti el meczumeti, meczum olan ef'al hamseye örnek, lem tüzakira ve lem tefhema. Lem tüzakira, müzakere etmediniz, dersi çalışmadınız, ve lem tefhema, anlayamadınız ikiniz de. Ve küllün her biri minhu buna fi'lun muzarun, fi'l muzaridir, meczumun, meczumdur. Billem, başına gelen lem ile. Ve alametü cezmihi, cezmin alameti ise hazfun nuni, nunun hasfıdır. Vel elifu, lem tüzakira, lem tefhema, derken oradaki elif, zamirul ithneyni, tesniye zamiri olup, nedir? Zamir merfu muttasıldır, failun faildir. Mebniyyun ala sükuni, sükun üzere mebni, fi mahalli ref'in, ref mahallinde olucu, yani mahallen merfu faildir, lafzen sükun üzere mebnidir. Evet. Uyumaşalım hocam, müthiş. 1 saat yakın oldu hocam.